महाभारत वन पर्व षड्शीत्यधिक शततमोऽध्यायः तार्क्ष मुनि और सरस्वती का संवाद। मार्कण्डेय उवाच अत्रैव च सरस्वत्या गीतं परपुरञ्जय पृष्टया मुनिना वीर श्रुणुता क्षेण धीमता। मार्कण्डेय जी कहते हैं, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडुनंदन, इसी विषय में परम बुद्धिमान तार्क्ष मुनि ने सरस्वती देवी से कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती देवी ने जो कुछ कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। तार्क्ष उवाच किम्नु श्रेयः पुरस्येह भद्रे कथम कुर्वन् चवते स्वधर्मात् आचक्ष मे चारु सर्वांगी कुर्याम त्वया शिष्टो न चवेयम् स्वधर्मात्। तार्क्ष ने पूछा, भद्रे इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने वाला पुरुष अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है? सर्वांग सुंदरी देवी, तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता। कथम वाग्निम जुहुयाम पूजयेवा कस्मिन् काले केन धर्मो न नश्येत एतत्त्वं सुभगे प्रब्रवीहि यथा लोकान् विरजा संचरेयम्। मैं कैसे और किस समय अग्नि में हवन अथवा उसका पूजन करूं? क्या करने से धर्म का नाश नहीं होता है? सुभगे, तुम ये सारी बातें मुझसे बताओ, जिससे मैं रजोगुण रहित होकर संपूर्ण लोकों में विचरण करूं। मार्कण्डेय वाच एवं पृष्ठा प्रेतयुक्तेन तेन शुश्रू समीक्षोत्तम बुद्धियुक्तम् तार्क्षम विप्रम धर्मयुक्तम हितम च सरस्वती वाक्यमिदं बभासे। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन उनके इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर सरस्वती देवी ने ब्रह्मर्षि तार्क्ष को धर्मात्मा उत्तम बुद्धि से युक्त एवं श्रवण के लिए उत्सुक देखकर उनसे यह हितकर वचन कहा। सरस्वत्युवाच यो ब्रह्मजानाधि यथा प्रदेशं स्वाध्याय नित्य सुचिरप्रमत्तः स वै पारं देवलोकस्य गन्ता महामरै प्राप्नुयात् प्रीति योगम्। सरस्वती बोले, मुने जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय करता है और अर्चि आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वह देवलोक से उठकर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है। तत्र स्म रम्या विपुला विशोका सुपुष्पिता पुष्करिण्यः सुपुण्याः अकर्दमाबीनवत्य सुतीर्था हिरण्यमयीरावृता पुण्डरीकैः। वहाँ सुंदर विशाल शोक रहित अत्यंत पवित्र तथा सुंदर पुष्पों से सुशोभित छोटे छोटे सरोवर हैं, उनमें कीचड़ का नाम नहीं है, उनमें मछलियाँ निवास करती हैं। उन सरोवरों में उतरने के लिए मनोहर सीढ़ियाँ बनी हुई है और वे सभी सरोवर सुवर्णमय कमल पुष्पों से आच्छादित रहते हैं। तासाम तीरे स्वास्ते पुण्यभाजो महीयमाना पृथगत्तरो भी सुपुण्यगंधा विरलंकृता भी हिरण्यवर्णा भिरति वरिष्ठा। उनके तटों पर पूजनीय पुण्यात्मा स्वरूप पुरुष पृथक पृथक अप्सराओं के साथ सानंद प्रतिष्ठित होते हैं। वे अप्सराएं अत्यंत पवित्र सुगंध से सुवासित विविध आभूषणों से विभूषित तथा स्वर्ण किसी कांति से प्रकाशित होती हैं। परम लोकम गोप्रदास्वाप्नुवन्ते दत्वा नद्वाहं सुरलोकम रजन्ते वासो यत्वा चांद्रमसं तु लोकम दत्वा हिरण्यम अमरत्वमेति। गोदान करने वाले मनुष्य उत्तम लोक में जाते हैं, छकड़े ढोने वाले बलवान बैलों का दान करने से दाताओं को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान से इंद्रलोक और सुवर्ण दान से अमृत्व की प्राप्ति होती है। धेनुम दत्वा सुप्रभाम सुप्रतोहाम कल्याणवस्साम पलायिनीम च यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्याः तावद्वर्षाणि जासते देवलोके। जो अच्छे रंग की ही हो सुगमता से दूध दुहा लेती हो, सुंदर बछड़े देने वाली हो और बंधन तुड़ाकर भागने वाली न हो, ऐसी गौ का जो लोग दान करते हैं वे गौ के शरीर में जितने रोए हों उतने वर्ष तक देवलोक में निवास करते हैं। अनद्वाहम सुव्रतम जो ददाते हलच्च वोढ़ारमनंत वीर्यम धुरंधरम बलवंतम युवारम प्राप्नोति लोकां दशधेनुधस्य। जो मनुष्य अच्छे स्वभाव वाले अत्यंत शक्तिशाली हल खींचने वाले गाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ बलवान और तरुण अवस्था वाले बैल का दान करता है वह धेनु दान करने वाले पुरुष से 10 गुने पुण्यलोक को प्राप्त करता है। ददाति यो वै कपिलाम सचैलाम काश्योपदोहाम द्रविड़ैरुत्तरीय तैस्तैर्गुणैः कामदुहात बुद्ध्वा दरं प्रदारं उपैति सा गौः। जो कासे की दोहनी वस्त्र उत्तरकालिक दक्षिणा द्रव्य के साथ कपिला गौ का दान करता है उसकी दी हुई वह गौ उन गुणों के साथ कामधेनु बनकर परलोक में दाता के पास पहुंच जाती है। यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्वा तावत् फलं भवते गोप्रदाने पुत्रांश पौत्रांश कुलं च सर्व मा सप्तमं तारयते परत्र। उस धेनु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता गोदान के पुण्य फल का उपभोग करता है। साथ ही वह गौ परलोक में दाता के पुत्रों पौत्रों एवं 7 पीढ़ी तक के समूचे कुल का उद्धार करती है। सदक्षिणाम कांचन चारु सिंगिम काश्योपदोहाम द्रविड़ैरुत्तरेयैः धेनुम तिलानाम ददतो द्विजाय लोका वसूनाम सुलभा भवन्ति स्वकर्म भिर्दानवसन्निरुद्धे तीव्रावंधकारे नरके संपतंतम महाडवे नौरिवन्द्वातयुक्ता दानम गवाम तारयते परत्र। जो सोने के बने हुए सुंदर सिंह कांस के दुग्ध पात्र द्रव्य तथा ओढ़ने के वस्त्र और दक्षिणा सहित तिल की धेनु का ब्राह्मण को दान करता है उसके लिए वसुओं के लोग सुलभ हो जाते हैं। जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य को अनुकूल वायु के सहयोग से चलने वाली नाव बचा लेती है उसी प्रकार जो अपने कर्मों द्वारा काम क्रोध आदि दानवों से घिरे हुए घोर अज्ञानांधकार से परिपूर्ण नरक में गिर रहा है उसे गोदान जनित पुण्य परलोक में उबार लेता है। यो ब्राह्मदेयां तु ददाति कन्यां भूमि प्रदानं च करोति विप्रे ददाति दानं विधिना च यस्य स लोकमाप्नोति पुरंदरस्य। जो ब्राह्म विवाह की विधि से दान करने योग्य कन्या का श्रेष्ठ वर को दान करता है ब्राह्मण को भूदान देता है और विधि पूर्वक अन्यान्य वस्तुओं का दान संपन्न करता है वह इंद्रलोक में जाता है। यह सप्तवर्षाणि जुहोतितार्च हव्यम त्वग्नो नियत साधुशील सप्तावरान सप्तपूर्वान पुनाति पिता महानात्मना कर्म भी स्वयं। तार्क्ष जो सदाचारी पुरुष संयम नियम का पालन करते हुए 7 वर्षों तक अग्नि में आहुति देता है, वह अपने सत्कर्मों द्वारा अपने साथ ही 7 पीढ़ी तक की भावी संतानों को और 7 पीढ़ी पूर्व तक के पितामहों को भी पवित्र कर देता है। तार्च उवाच किमग्निहोत्रस्य व्रतम पुराणम आचक्षु मे पृक्षतश्चानुरूपे त्वयानुशिष्टोऽहम् इहाद्य विद्याम् यदग्निहोत्रस्य व्रतम पुराणम्। तार्श ने पूछा, मनोहर रूप वाली देवी, मैं पूछता हूँ कि अग्निहोत्र का प्राचीन नियम क्या है, यह बताओ। तुम्हारे उपदेश करने पर आज मुझे यहाँ अग्निहोत्र के प्राचीन नियम का ज्ञान हो जाए। सरस्वत्युवाच न चाशुचिनाप्यनिर्णिक्तपाणि न ब्रह्म विज्ञोयान्नाविपश्चित। बुभुस्तव शुचिकामाशितेवा ना श्रद्धानाद्धिहविर्जु सन्ति। सरस्वती ने कहा, मुने, जो अपवित्र है, जिसने हाथ पैर भी नहीं धोए हैं, जो वेद के ज्ञान से वंचित हैं, जिसे वेदार्थ का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे पुरुष को अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। देवता दूसरों के मनोभाव को जानने की इच्छा रखते हैं, जो पवित्रता चाहते हैं, अतः श्रद्धाहीन मनुष्य के दिए हुए हविष्य को ग्रहण नहीं करते हैं। ना श्रोत्रियं देव हव्ये नियुज्यान् मोघम पुरा सिंचति तादृशो हि अपूर्वम अश्रोत्रियम आहतार्क्षम न वैता दृग्जुयादग्निहोत्रम। वेद मंत्रों का ज्ञान न रखने वाले पुरुष को देवताओं के लिए हविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त न करे, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है। तार्क्ष, अश्रोत्रिय पुरुष को वेद में अपूर्व अर्थात कुलशील से अपरिचित कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुष का दिया हुआ अन्न नहीं खाता, उसी प्रकार अश्रोत्री का दिया हुआ हविष्य देवता नहीं स्वीकार करते हैं, अतः वैसा पुरुष अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। कृषाश्च ये जुह्वते सद्धदाना सत्यावताहूत शिष्टासिनश्च गवाम लोकम प्राप्यते पुण्यगंधम पश्यन्ति देवं परमं चापि सत्यम्। जो तप से कृत हो सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं और हवन से बचे हुए अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौवों के लोक में जाते हैं और वहां परम सत्य परमात्मा का दर्शन करते हैं। तार्चुवाच क्षेत्रज्ञ भूतां परलोक भावे कर्मोदये बुद्धिमति प्रविष्टां प्रज्ञां च देवीं सुभगे विमृश्य पृच्छामि त्वां कायसीं चारुरूपे। तार्श ने पूछा, सुंदर रूप वाली सौभाग्यशालिनी देवी, तुम आत्मस्वरूपा हो तथा परलोक के विषय में एवं कर्मफल के विचार में प्रविष्ट हुई अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि हो, प्रज्ञा देवी भी तुम्ही हो, तुम्ही को इन दोनों रूपों में जानकर मैं पूछता हूँ, बताओ वास्तव में तुम क्या हो। सरस्वत्युवाच अग्निहोत्रादहम अभ्यागतास्मि विप्रषभाणां संशयच्छेदनाय त्वत्संयोगादहम् एतब्रुवं भावे स्थिता तथ्यमर्थम यथावत। सरस्वती बोले, मुने, मैं विद्या रूपा सरस्वती हूँ और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अग्निहोत्र से यहाँ तुम्हारे संशय का निवारण करने के लिए आई हूँ। तुम श्रद्धालु हो, तुम्हारा सानिध्य पाकर ही मैंने यहाँ ये पूर्वोक्त सत्य बातें यथार्थ रूप से बताई है, क्योंकि आंतरिक श्रद्धा भाव में ही मेरी स्थिति है। तार्क्ष उवाच नहि त्वया सदसे काचिदस्ते विभ्राजते यति मात्रं यथा श्री रूपं चते दिव्यमनंत कांति प्रज्ञां च देवीं सुभगे विभर्षि। सारथी ने पूछा, सुभगे, तुम्हारी जैसी दूसरी कोई नारी नहीं है, तुम साक्षात लक्ष्मी जी की भांति अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देती हो। तुम्हारा यह परम कांतिमान स्वरूप अत्यंत दिव्य है, साथ ही तुम दिव्य प्रज्ञा भी धारण करती हो, इसका क्या कारण है? सरस्वत्युवाच, श्रेष्ठान यानि द्विपदां वरिष्ठ यज्ञेषु विद्वन्नुपपादयन्ति तैरेव चाहं सस्य वृद्धा भवामि चाप्यायिता रूपवती च विप्र। सरस्वती बोली, नरश्रेष्ठ विद्वन, याज्ञिक लोग यज्ञों में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं का संकलन करते हैं, उन्हीं से मेरी पुष्टि तथा तृप्ति होती है, और विषधर विप्रवर, उन्हीं से मैं रूपवती होती हूँ। यच्चापि द्रव्यम उपयुज्यते वानस्पत्यमायसं पार्थिवं वा दिव्येन रूपेण च प्रज्ञया च तेनैव सिद्धिरिति विद्धि विद्वन्। विद्वन्, उन यज्ञों में जो समिधा सुरुआ आदि वृक्ष से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, सुवर्ण आदि तेजस वस्तुएं तथा ब्रेही आदि पार्थिव वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, उन्हीं के द्वारा दिव्य रूप तथा प्रज्ञा से संपन्न मेरे स्वरूप की पुष्टि होती है, यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो। तार्थवाच, इदं श्रेय परमं मन्यमानां ध्यायच्छन्ते मुनयः संप्रतीताः आचक्षुमेतं परमं विशोकं मोक्षं परं यं प्रविशन्ति धीराः सांख्यायोगा परमं यं विदन्ति परं पुराणं तमहं न वेद्मि। तार्च ने पूछा, देवी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनिजन अत्यंत विश्वास पूर्वक इंद्रियों आदि का निग्रह करते हैं तथा जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन करो, क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को सांख्य योगी और कर्मयोगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वत्युवाच, तं वै परम वेद विद प्रपन्ना परम्परेभ्य प्रथितं पुराणं स्वाध्यायवन्तो व्रत पुण्ययोगैः तपोधनावीत शोका विमुक्ता। सरस्वती बोली, स्वाध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत पुण्य और योग के साधनों से जिस प्रख्यात परात्पर एवं पुरातन पद को प्राप्त कर शोक रहित तथा मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन ब्रह्म पद है। वेद वेत्ता उसी परम पद का आश्रय लेते हैं। तथा तस्यात मध्ये वेतस पुण्यगंध सहस्रशाखो विपुलो विभाति तस्य मूला सरित प्रस्रवन्ति मधुदक प्रस्रवणाः सपुण्याः। उस परब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल वेत का वृक्ष है, जो भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्दादि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। अर्थात उस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। उस अविद्या रूपी मूल से भोग वासना में निरंतर बहने वाली अनंत नदियां उत्पन्न होती हैं। वे नदियां ऊपर से तो रमणीय और पवित्र सुवास से युक्त प्रतीत होती हैं तथा मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्तिकारक विषयों को बहाया करती हैं। शाखां शाखां महानद्य संयान्ते सिकताशया धाना पूपा मांस शाखा सदा पायस करदमाह। परंतु वास्तव में वे सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ पुओं के समान अनेक छिद्रों वाली हिंसा से मिल सकने वाली अर्थात मांस के समान अपवित्र सूखे साग के समान सार शून्य और खीर के समान रुचकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली है। बालू के कणों के समान परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी भेद के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली है। यस्मिन्नग्ने मुखादेवासेन्द्रा सह मरुद्गणा ईजिरे क्रतुभिः श्रेष्ठैः तत्पदं परमं मम। मुने, इंद्र, अग्नि और पवन आदि मरुद्गणों के साथ देवता लोग जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा उनका पूजन करते हैं वह मेरा परम पद है। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समास्या परमणि सरस्वती तार्क्षितं वादे षडशीत्यधिक सप्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में सरस्वती तार्क्षितं वाद विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ।